Pakitago na lang ako sa pangalang Mati. Isa po akong stay-in na hardinero dito sa UK. Napakayaman po nitong pamilya na pinagsisilbihan namin at napakalaki ng property nila. Pero Sir Neb, yung anak na toddler ng mga amo namin ay napakatinding magwala. Napakalakas umiyak at talaga namang napipilitan na yung yaya niya na gumamit noong earphones na gamit ng mga nagko-construction. Lagi nga naming usapan ang batang yon. Ang dami naming espekulasyon sa kung ano ba ang kondisyon niya dahil hindi talaga namin alam kung ano ang problema o kung may sakit ba. Yun nga ang yaya ay wala ring alam sa nangyayari sa bata kahit na sila ang magkasama buong araw. At ang malala pa ay walang gamot na tinitik yung bata kapag nagwawala ito. At minsan ay kinakalmot at kinakagat pa yung yaya. Kapag magpapacheck up ay sasabihin ng yaya ang tungkol sa pagsigaw-sigaw ng bata. Pero hindi ito pinapansin ng nanay. Kung iisipin ay baka may autism o ADHD, kaya ganoon siya. Pero wala, normal daw ito. Minsan nga ay sinuggest na rin ng yaya na baka gusto ng bata ng atensyon ng mga magulang. Pero ganun pa rin talaga. Sisigaw pa rin at magwawala yung bata. At ito ang mas nakakapagtaka, Sir Neb. Nagwawala at nananakit lang naman ito kapag bilog ang buwan. Ang ginagawa ng yaya ay tinatakpan ng kurtina yung mga bintana sa kwarto tuwing kabilugan ng buwan. At milagrong kumakalma yung bata. Sabi ng mga kasama namin dito, noon pa raw galit sa buwan ang bata. At ilang yaya na rin ang nagdaan dahil hindi nga makatiis sa topak nito. At ang mga yon din ay nagsasuggest sa magulang ng bata na ilipat siya ng kwarto na malayo sa buwan. Pero hindi nakikinig yung mga magulang. Nawiwirduhan nga ako eh. May bulong-bulungan yung mga matagal nang nagtatrabaho rito na hindi raw talaga anak ng mga amo namin yung bata. Napalitan daw ito ng kung ano bang nilalang noong minsan na nawala siya sa garden noong ilang months pa lang siya. Aso raw ang nakahanap doon sa bata, pero hindi nilapitan ng aso. Sa halip ay tinahulan lang ng tinahulan. Yun daw yaya noon ng bata ay kusang lumayas. Tapos yung aso naman hindi na lumapit sa bata hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ano yung totoo. Mahirap makialam kasi makapangyarihang tao yung pamilyang ito. Pero mukhang may kababalaghan talaga roon sa batang yon. Iniisip nga namin kung anong pwedeng mangyari kapag malaki na siya. Sir Neb, ako nga pala si Georgie. Share ko sana itong kwentong nasagap lang din ng tatay ko. Noon daw bata pa si tatay ay may kinukwento sa kanila ang kanyang tiyo Medel tungkol sa kapitbahay ng mga ito na si Simo na hinihinala nilang aswang. 1960s yon, pero uso na yung mga marites. Kaya raw pinaghihinala ang aswang ay dahil hindi lumalabas ng bahay kapag kabiluga ng buwan. Nagkukulong daw sa kwarto umaga pa lang. Eh alam na alam ng mga tao na nagkukulong lang siya dahil doon pala sa bahay nito ang bigasan at hintayan ng bus na papuntang Maynila. Kaya marami laging nakatambay. Tantsa raw nila Tio Medel noon ay pinipigilan ni Simo na makakita ng tao para hindi ito maglaway at matuluyan ng maging aswang. Kaya habang maaga pa ay hindi na ito lumalabas. Wala naman daw napabalitang biktima ng aswang sa lugar nila. Kaya naniniwala sila na kung aswang man nga si Simo ay mabait ito. Kaya pinapabayaan na lang nila. Tapos bigla na lang nagsunod-sunod ang pagkamatay ng mga alagang hayop sa bukid. Wala naman daw makitang sugat. Kaya hinala nila na aswang ang may kagagawan nun. Doon na nga napag-initan si Simo. ang ginawa raw ng mga galit na magbubukid ay sinaktong kabiluga ng buwan nang sugurin ito sa bahay. Puwersahang pinasok ng mga yon ang bahay ni Simo at doon nila nalaman kung bakit ito nagkukulong sa bahay tuwing kabiluga ng buwan. Pinigilan daw ng pamilya ni Simo yung mga magbubukid na pasukin ang kwarto nito. Kaya lang ay walang nagawa ang mga yon. Pagbukas ng kwarto ni Simo ay nagsisigaw ito at nagtago sa ilalim ng papag habang tinatakpan ang mga mata at tenga. Sir Neb, tuwing bilog pala ang buwan ay parang bumubukas ang third eye ni Simo at may nakikita siyang mga nilalang na nakabuntot sa mga tao. Yung mga yon ang iniiwasang makita ni Simo dahil sa kung anong dahilan ay halos mabaliw ito kapag nakakita ng kahit isa man lang doon. Tapos nung gabing yon ay dinumog talaga siya ng mga magbubukid kaya sangkaterba ang nakita niya. Pagkatapos ng gabing yon ay natagpuan na lang si Simo na tulala at pagala-gala. Nasiraan siya ng bait sa mga nakita niya. Nung sumunod na kabiluga ng buwan ay umakyat ito sa puno ng nyog at tumalon mula sa tuktok nun. Mas ginusto ni Simo na mamatay kesa makakita ng mga nilalang na kasama ng mga tao. Misteryo kung ano ba ang nakikita niya dahil hindi na siya natulungan ng mga manggagamot para maiwasan yon. Karanasan namin ito ng isang kakilalang, tawagin na lang nating Jake. Birthday ng isang kaibigan noon at doon ko nakilala sa inuman si Jake. Malakas yung tolerance ko sa alak, Sir Neb. So noong knockout na yung mga tropa, naroon ako sa terrace doon sa itaas at nagyoyosi habang nagse-cellphone. Biglang lumabas sa terrace si Jake na parang gulat na gulat. Naalimpungatan yata. Bibiruin ko sana kaso bigla ba namang may anino na gumapang sa sahig at parang tinisod siya. Natulala ako. Si Jake naman dumugo kaagad yung ilong kasi paharap yung bagsak niya. Hindi pa ako nakaka-recover sa gulat, patayong umangat yung katawan niya. As in umangat siya ng mga ilang pulgada sa sahig at yung mukha niya ay hirap na hirap ang itsura. Nagtayuan na yung mga balahibo ko sa katawan dahil sa nakita ko. Humampas siya sa pader bago bumagsak uli sa sahig. Naisip ko na tumalon na lang sa terrace dahil sa takot. Pero kahit nanlalamig ako ay tinakbo ko si Jake at tinulungang makatayo. Kaya lang ay natulala na naman ako dahil paghawak ko sa kanya ay nakita ko na may maputlang lalaki na kamukhang kamukha niya ang nakatayo sa tabi niya. Galit yung ekspresyon ng mukha noon at ang kalahati ng pang-ibabang katawan niya parang usok lang. Lumingon sa akin yung kamukha niya at inilapit ang mukha nito sa akin sabay sigaw. Parang atungal ng leyon yung pagkakasigaw noon sa mukha ko at doon na ako nawalan ng malay. Nagising din naman ako at si Jake ang una kong nakita. Okay na siya, pero sabog ang ilong. Napabalikwas ako nung maalala ko yung nangyari. Naisip ko na epekto lang ng alak yung mga nakita ko. Pero sabi niya ay totoo ang mga yon. Yun daw nakita kong kamukha niya ay gabay niya na nagalit dahil nakalimutan niyang magdebosyon. Araw daw kasi ng debosyon niya noon dahil bilog ang buwan. Ang kaso ay napasabit siya sa inuman kaya nawala sa isip niya. Ganoon daw talaga ang gabay niya kapag nalilimutan niya ang obligasyon niya. Hindi nga lang daw niya inaasahan na pati ako ay madadamay. Sir Neb, hindi ko alam kung papano naging tulong yung panggugulpe ng kakaibang entity kay Jake nung dahil sa nakalimutan niyang debosyon. Pero traumatic sa akin yung nangyari dahil every time na bilog ang buwan ay naaalala ko yung mga nakita ko. Ako si Lily at ito ang aking kwento. Noong nagtatrabaho pa ako sa isang mall, sinabihan ako ni Ate Maika, yung panganay sa amin, na doon na lang daw muna ako makitira sa kanila para na rin makatipid sa pamasahe kahit papano. Wala kasi akong nahanap na boarding house na affordable para sa budget ko. Kaya pumayag na ako. Nahihiya nga ako doon sa asawa niya. Kasi syempre, bago pa lang silang kasal nun. Makakaabala pa ako sa personal na oras nila. Pero dahil nga kailangan ko ng matutuluyan, pumayag na ako. For 1 week lang naman. Sabi ko kay ate, maghahanap din ako ng mauupahan. So ganoon ang naging setup ko ng isang linggo. Gigising ng alas 5 dahil tumutulong ako kay ate na maghanda ng agahan namin. Tapos magpe-prepare, tsaka papasok sa trabaho. After 8 hours na shift, uuwi at matutulog na ako. Yun ang una kong trabaho, kaya nanibago talaga ako. Halos araw-araw kapag umuwi ako minsan, gusto ko na lang matulog sa kama. Sobra rin akong na-stress kasi hindi agad ako nakapag-adjust sa ganoong kabilis na environment. Lahat kailangan madaliin. Ikalimang araw ko pa lang, isa na agad sa mga sumasagi sa isip ko ay ang mag-quit. Maghanap ng ibang trabaho. Pero sabi sa akin ni Ate Maika, ganoon naman daw talaga lahat ng trabaho sa umpisa. Mahirap, nakaka-stress, pero kalaunan ay gagaan din daw. Isang Sabado, day off ko yon. Umalis sila ate. Ako lang ang naiwan sa bahay. Gusto nga nila akong isama pero tumanggi na ako. Sabi ko time na nila yon sa isa't isa. Maaga akong nananghalian. Alas 10 pa lang kumain ako. Tapos nanood saglit ng TV. Mga alauna ng hapon, nakaramdam ako ng antok. Pumasok ako sa kwarto para matulog. Siguro mga isang oras din akong nakatulog. Hanggang sa maramdaman ko na hindi na ako nakakahinga. Doon na ako nagising. Pagmulat ko ng mata, naramdaman ko na kahit anong gawin ko ay hindi ko maigalaw yung mga braso at paa ko. Para akong naging estatwa na nakahiga. Tanging yung mga mata ko lang ang nailililibot ko sa paligid ng kwarto. Tsaka ako nakita na kaya pala ako hindi makagalaw ay dahil may nakatungtong na nilalang sa dibdib ko. Lalaki siya, Sir Neb. Walang saplot yung mabalahibo niyang katawan. Malaki yung ulo at malalaki rin yung mata. Yung bibig niya ang tatalas ng ngipin. Wala siyang sungay pero yung itsura niya ay parang sa isang demonyo talaga. Doon na ako nakaramdam ng matinding takot. Pilit akong sumisigaw pero walang lumalabas sa bibig ko na boses. Inalis ko na yung tingin ko doon sa nakaupong demonyo dahil alam ko na mas lalo akong matatakot. Pumikit ako at saka nagdasal. Ama namin, Hail Mary, paulit-ulit kong binanggit hanggang sa maramdaman ko na gumaan bigla yung pakiramdam ko. Nung maigalaw ko yung kamay ko, tsaka ako dumilat at nilibot yung paningin. Wala na yung demonyo. Ako na lang ang nasa kwarto. Kumaripas agad ako palabas at naghilamo sa lababo. Grabe yung kaba ko. Halos naubos ko yung isang pitsil na tubig. Nung dumating sila ate, mga 7 PM na. Kinuwento ko sa kanila yung naramdaman ko. Sabi ni ate, yung isang kaibigan niya raw na nakitulog din sa kanila dati ay binangungot din daw doon sa loob ng kwarto. Kinagabihan nun, sa sala na ako natulog. Takot na akong mahiga ulit doon sa kama ko sa kwarto. Buti naman after 2 days, nakahanap din ako ng malilipatang boarding house. Sabi sa akin ni ate, kapag nagkaoras daw sila ay ipapabless nila ulit yung kwarto na yon. Dahil baka raw may naninirahan na masamang elemento. Hi mga kapasta. Sana maging maganda ang mga araw nyo ngayon. Tawagin nyo na lang po akong Art. Palayo ko po yan na nakuha ko mula pa noong kabataan. Itong kwentong maririnig nyo ngayon ay base sa mga lumang memorya ko noong 7 years old pa lang ako. Wala ko gaanong natatandaan noong kabataan ko. Pero may konting highlights akong naaalala. Medyo weird, Sir Neb. Kasi meron akong imaginary friend na naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Basta sabi ni Mama, bago raw ako nagkaroon ng imaginary friend, naligaw ako doon sa kakahuyan sa likod ng bahay nila Lola. Nung mawala ako, halos isang oras daw nila akong hinanap doon. Natagpuan nila akong nakaupo sa ilalim ng puno. Seryoso raw yung mukha ko, pero hindi ako umiiyak. Grabe raw yung lagnat ko kinagabihan. Sa sobrang taas, dinala ako sa ospital. Pero pinabalik din agad sa bahay. Uminom lang daw ako ng gamot kasi huhupa rin yung lagnat ko. At yun nga daw yung nangyari. Kinabukasan pagkatapos kong uminom ng gamot, magaling na ako. Sabi ni Mama, doon na raw ako nagsimulang magkaroon ng imaginary friend. Kapag gabi raw bago matulog, naririnig nila ako sa kwarto na parang may kausap. Pero kapag binubuksan nila yung pinto, nakatingin lang daw ako sa pader ng kwarto. Inisip nila, imaginary friend siguro. Pero sa alaala ko naman, hindi po yun imaginary. Talagang may kaibigan ako noon na dumadalaw sa akin bago matulog. Dumadaan siya sa bintana. Ang hahaba ng mga paa at kamay niya na kapag pumasok siya sa kwarto, halos tumama na yung ulo niya sa kisame. May sombrero siya na parang sa isang magician. At ang damit niya, kulay puti. Hindi ko gaanong maalala yung mukha niya, Sir Neb. Pero tuwang-tuwa ako kapag nasa kwarto siya. Ewan, parang gustong-gusto ko kapag nakikipaglaro ako sa kanya. Ang dami niyang kwento sa akin tungkol sa mga astronaut, robot na lumilipad, dinosaur at kung ano-ano pang pambatang kwento. Kapag malungkot ako, alam niya, lagi siyang may bigay na candy sa akin na sobrang sarap. Na minsan, nagpapanggap pa ako na malungkot para lang mabigyan nun. Wala siyang pangalan, pero ang tawag ko sa kanya, puti. Dahil sa puti niyang damit na parang hindi nadudumihan kahit na gabi-gabi kaming naglalaro. Buong akala ko talaga, isa lang siyang kapitbahay na gustong makipagkwentuhan sa akin. Kaya nga may mga pagkakataon sa umaga na hinahanap ko yung bahay niya. Pero hindi ko makita. Kalaunan, parang natigil na lang bigla yung pagdalaw niya. Lumalaki na rin ako nun at marami nang tinatanong sa kanya kung saan siya nakatira o sino ba yung mga kaibigan niya. Sobra akong nalungkot nung halos isang buwang hindi nagpakita si Puti. Namiss ko yung mga kwento niya, pati yung bigay niyang candy. Makalipas ang isang taon, lumipat din kami ng bahay. Nung lumaki ako at maging high school, tsaka ko lang naisip na hindi normal ang ganoon. Walang may edad na lalaki na papasok sa kwarto ng isang bata para lang makipagkwentuhan. At base rin sa pagkakaalala ko sa itsura niya, alam kong hindi normal na tao si Puti. Imaginary friend nga siguro talaga. Ilang gabi rin akong nagdasal na sana bumalik si Puti at mahanap niya ulit yung kwarto ko. Pero hindi na nangyari. Last year lang, Sir Neb. Gabi yun, matutulog na dapat ako kasi may klase pa ako kinabukasan. College na ako, kaya madalas nang mapuyat dahil sa mga projects. Nakahiga na ako sa kama nung bigla kong makita sa unan yung isang candy. Hindi ko agad nakilala, pero nung hawakan ko yon, naamoy ko yung laman. Binuksan ko at kinain. Parehong pareho sa candy na binibigay sa akin noon ni Puti. May something na pumasok sa utak ko. Kung totoo nga yung candy, ibig sabihin, hindi imaginary si Puti. Kahit ako rin ay naguluhan, natakot din at the same time. Pero maya maya ay nagising ako. Nananaginip lang pala ako. Kaso Sir Neb, ang nakakapagtaka, nalalasahan ko pa rin yung candy na kinain ko sa panaginip. Melvin po mga kapasta ang pangalan ko. Galing ako sa tinatawag naming ang maugmang lugar, Naga City po. Dito na ako tumira simula pa nung high school. At hanggang ngayon po, dito pa rin ako naninirahan at nagtatrabaho. Nung gumraduate ako, sinubukan ko na pumasok sa call center dahil mataas daw yung sahod. Try lang. Kaso kalaunan ay napromote nga ako at parang nagustuhan ko rin yung environment. Kaya hanggang ngayon, after 6 years, dito pa rin ako nagtatrabaho. Sabi nga ni Mama, sayang daw yung kurso kong education kung hindi ko siya magagamit. Naipasa ko pa naman daw. Naisip ko kasi kapag nagturo ako, babalik na naman ako sa pagiging baguhan. Eh yung sahod ko dito halos katapat na rin naman ang sahod ko kung magiging teacher ako. Anyway, tama na po ang paligoy-ligoy. Bali itong kwento ko ay nangyari ilang taon na ang nakakaraan. May isang buwan doon kung saan natoka ako na day shift. Mas konting calls, mas konti ang tumatawag, kaya mas konti rin ang tsansa na makapagbenta sa customer. Wala ring night differential pero okay lang kasi at least kumpleto ang tulog mo at hindi ka gaanong napupuyat. Pagkatapos ng shift ko, wala na akong ibang tinatambayan kundi sa kwarto ko lang. Naglalaro ako sa PC ng Dota kasama yung mga kabarkada ko noon. Minsan inaabot pa ako ng madaling araw kapag naglalaro, kahit pa may shift kinabukasan. Isang beses, napansin ko na biglang bumubukas yung ilaw ng kapitbahay namin ng madaling araw. Bale, kwarto yung silid na yon kung saan may nagbubukas ng ilaw. Kilala ko yung may-ari ng bahay. Ilang beses na rin akong nakapunta sa kanila. Alam ko na yung kwartong yon ay pagmamay-ari ng tatay nila, nakamamatay lang nung isang taon dahil sa sakit. Nakakapagtaka lang kasi sinong magbubukas ng ilaw sa kwarto na yon? Pwedeng bisita o kamag-anak na nakikituloy. Pero halos isang linggo na lagi kong nakikita yung nagbubukas na ilaw sa madaling araw. Nakakatakot para sa akin syempre. Nung madaanan ko minsan yung may-ari ng bahay na kakilala ko, tinanong ko siya kung sino ba yung nagbubukas ng ilaw. Sabi niya, wala raw ibang tao sa kanila, kundi sila lang mag-ina. Tumawa pa nga siya kasi akala niya binibiro ko o tinatakot siya. Pero sabi ko, totoo nga na kapag gabi, bumubukas yung ilaw sa kwarto ng tatay niya. Sumunod na gabi, sabi ko kailangan kong malaman kung ano ba talagang nangyayari sa kwarto na yon. Hiniram ko yung binoculars ng bunso naming kapatid. Project ata nila yon sa science. Nagdota muna ako. Pero nung pasado alas 12 na, nagpaalam muna ako sa mga kalaro ko online. Nagabang muna ako sa kama. Hinintay ko na bumukas yung ilaw sa kabilang bahay. Sir Neb, bumukas nga. Matapos ang 15 minutos na paghihintay, ginamit ko yung binoculars at kitang-kita ko yung tatay nung kapitbahay namin. Naglalakad doon sa loob ng kwarto, pabalik-balik, parang hindi mapakali. Hindi ako pwedeng magkamali kasi lagi kaming nag-uusap ng tatay niya tungkol sa basketball noong nabubuhay pa siya. Sa takot ko ay sinara ko lahat ng kurtina sa buong kwarto. Nanginginig pa ako habang nakaupo sa kama. Yun yung unang pagkakataon na makakita ako ng multo. Hindi ko tinantanan yung kapitbahay namin. Lagi ko siyang chinachat sa social media kapag nakikita ko yung pagbukas ng ilaw sa kwarto ng tatay niya. Siyempre hindi ko sinabi na gumamit ako ng binoculars at nakita ko yung kaluluwa ng tatay niya kasi baka magalit siya. Sabihan pa ako na nambuboso. Kalaunan, umamin din ang loko. Alam daw niya na nagpaparamdam pa rin gabi-gabi yung kaluluwa ng tatay niya. Kaso yung nanay raw niya ay ayaw pa ipabless yung kwarto. Mas gusto pa raw nitong makita yung tatay niya gabi-gabi kahit kaluluwa na lang. Payo ko nga sa kanya, mas mabuti nang manahimik na yung kaluluwa ng tatay niya para makatawid na rin sa kabilang buhay. Bago ako bumalik sa panggabing shift, hindi na ulit bumukas pa yung ilaw ng kapitbahay namin sa kwarto niya. Siguro nakumbinsi rin yung nanay na padasalan na para manahimik na yung kaluluwa ng tatay niya. Maggie po ang pangalan ko. Noon pang kabataan ko ay mahilig na talaga ako sa mga pusa. Walang yugto sa buhay ko na hindi ako nag-alaga ng pusa sa bahay namin. Sabi nga ni Mama, baka raw hindi na ako makapag-asawa dahil mas may oras pa raw ako sa mga alaga ko kesa sa sarili ko. Hindi ko naman tinatanggi, Sir Neb, na cat lover talaga ako. Siguro dahil kuha ko na yung ugali ng mga pusa. Nakaka-relate siguro ako sa kanila. At saka kapag nakikita ko sila, parang nawawala lahat ng stress ko at problema sa buhay. Siguro hindi to maiintindihan ng mga hindi nag-aalaga ng pusa. Noong pandemic, nagkaroon ako ng alagang pusa na pinangalanan kong Moon. Kulay orange siya. Sobrang malambing pero medyo pasaway din. Nagtagal din siya ng halos isa't kalahating taon sa akin bago siya namatay. Sabi ng mga nakakita naming kapitbahay, tumawid daw sa kalsada si Moon habang sinusundan yung mga pusa na kaharutan niya nung may dumaang malaking truck. Ni hindi man lang daw tumigil yung truck, pero si Moon tumalsik pabalik doon sa gilid ng kalsada. Wasak na yung katawan. Nung makita ko si Moon, talagang humagulgul ako ng sobra. Parang hindi ko makayanang tignan siya sa ganoong estado. Para akong namatayan ng isang kapamilya. Pinakremate namin si Moon at yung abo niya nilagay namin sa kwarto ko. 2 months after ng kamatayan ni Moon, may nakita akong video sa Facebook kung saan ginawan nila ng altar yung namatay nilang alaga at nilagyan nila ng konting pagkain katabi ng urn na parang alay. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Basta nakita ko na lang yung sarili ko na gumagawa rin ng ganoong altar sa kwarto ko. Mesa lang siya. Sa gitna ay yung urn at pictures ni Moon. Tapos naglagay din ako ng mga tira niyang cat food sa platito. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero kinagabihan nun, habang nagsiselfone ako, nakarinig ba naman ako ng mahihinang ngiyaw mula sa ibaba ng kama. Napatayo agad ako. Kasi ganoon na ganoon si Moon kung maglalambing. Minsan hindi siya tumatalon sa kama kasi gusto niya kinakarga ko siya paitaas. Kaya ngingiyaw siya na parang pagtawag sa akin. Wala si Moon sa ibaba ng kama. Nilibot ko yung tingin ko pero wala pa rin. Tumayo ako at tinignan din yung ilalim ng kama. Wala talaga. Nung ibaling ko yung tingin sa altar, nakita ko na nabawasan ng konti yung nilagay kong cat food. Naluha po talaga ako nung time na yon, Sir Neb. Hindi ko napigilan na ma-miss lalo si Moon. Kinuha ko yung picture niya at saka niyakap ng mahigpit. Pagkatapos nun, ilang beses ko pang naramdaman yung presensya ni Moon sa kwarto. Minsan, may nararamdaman akong parang dumidikit sa paa ko na mabalahibo. Minsan naman, habang nakapikit, mararamdaman ko yung basang dila sa pisingi ko na laging ginagawa sa akin ni Moon noong buhay pa siya. Kapag naman may ginagawa ako sa laptop, maririnig ko yung mahinang ngiyaw kung saan. Simula nung mangyari yon, parang naging panata ko na gabi-gabi ang maglagay ng cat food sa platito katabi ng urn ni Moon. Nagulat nga si Mama nung makita niyang bumili ako ng cat food sa grocery. minsan nababawasan yung cat food na talagang pinagtataka ko. Kasi sino ba naman yung kakain ng cat food na yon? Maliban kay Moon. Pero Sir Neb, isa sa mga kaibigan ko na napagkwentuhan ko ng tungkol dito ang nagsabi sa akin na tigilan ko na raw ang ginagawa ko kasi binubuksan ko raw ang sarili ko para mapasukan ng masamang elemento. Walang kaluluwa ang mga alaga nating hayop, kaya kung meron mang nagpaparamdam sa akin ay hindi yun ang alaga ko. Nangilabot ako sa sinabing yon ng kaibigan ko. Kaya magmula noon, tinanggal ko na yung altar na ginawa ko. Siguro sasarilihin ko na lang yung masasayang alaala namin ni Moon. Magandang araw mga kapasta. Gusto ko lang sanang mag-share nitong nakakatakot na karanasang nangyari sa akin. April po ang pangalan ko, bunso sa magkakapatid. Yung mga kapatid kong mas matatanda kaysa sa akin ay may kanya-kanya na ring pamilya, kaya ako na lang ang naiwan dito sa bahay. Dati kasama ko yung dalawa kong ate sa kwarto, pero ngayon solo ko na. January nangyari yun. Sama-sama kami ng mga kasama kong lumuwas sa Maynila para manood ng theater sa UP. Naimbitahan kami kasi mga theater actors din kami. Ang dami naming natutunan sa panonood ng mga performance. Parang sinabi sa amin ng mga napanood namin na marami pa talaga kaming kakaining bigas pagdating sa pagpe-perform. Nung pauwi na kami, may nadaanan kaming garage sale malapit sa kalsada. Nagkasundo ang lahat na tumingin-tingin muna doon kasi baka may magustuhan kami. Una agad na pumukaw ng atensyon ko ay yung salamin na nasa dulo ng mesa kung saan nakalagay yung mga items. Oblong siyang salamin na may frame na kahoy. Yung frame niya ay mga magagandang designs na alam mo talagang ginawa ng isang ekspertong iskultor. Nabili ko yun sa halagang 400. Sabi ko sa sarili ko, steal yun sa ganoong presyo. Ang ganda niya talaga. Tamang-tama sa kwarto ko. Nung makauwi, kinabit ko agad yon doon sa dingding ng kwarto ko. Doon na nagsimula ang kalbaryo ko, Sir Neb. Simula kasi nung ilagay ko yung salamin sa kwarto, laging masama ang mga napapanaginipan ko. Kung ano-anong nakakatakot na bagay na dati eh hindi ko naman napapanaginipan. May mga duwende raw na gustong makipaglaro. Mga diwatang mahahaba ang buhok, kapre at tikbalang. May mga pagkakataon pa na magigising ako dahil bigla ba namang may magsasaboy sa akin ng tubig habang tulog ako. Agad akong tatayo, hihinga ng malalim dahil sa tubig. At sa pagkakataong huhubarin ko na yung suot ko dahil nga basa, tsaka ako marirealize na hindi naman ako basa, na malamang ay parte na naman yon ng bangungot ko. May mga gabi na ayaw kong tumingin doon sa salamin na nasa dingding kasi nakikita ko na may kung anong dumara ang mga nilalang doon sa salamin. Para silang maiitim na tao na biglang maglalakad ng mabilis. Kalaunan, hindi ko na talaga kinaya. Napupuyat na rin kasi ako sa halos gabi-gabi na mga bangungot. Kinuwento ko kay Mama yung nangyayari sa akin at sabi niya, baka raw yung salamin ang dahilan. Yung mga salamin daw kasi ay ginagamit na lagusan ng mga elemento para makatawid dito sa mundo. Ang ginawa ko, nagpasama ako doon sa ilang kaibigan at sinoli namin yung salamin. Sabi nung may-ari sa amin, ibabalik niya raw yung binayad ko. Pero sabi ko hindi na, basta ikwento niya kung saan galing yung salamin. Mula pa raw yung salamin na yon sa kalululuhan niya. Panahon pa raw ng hapon ay ginagamit na raw yung salamin na yon bilang kontak sa mga nilalang na nasa kabilang mundo. Albularyo raw kasi yung lolo niya na orihinal na may-ari nun, na ipagpasa-pasa na sa mga henerasyon ng pamilya nila. Pero wala raw gustong magmay-ari nito. nung namatay yung mga magulang nila. Napagpasyahan nilang ibenta na lang yung salamin na yon kaysa naman mabulok at masira lang sa bodega. Pero ikatlo na raw kaming nagbalik nung salamin na yon sa kanya dahil kagaya ko ay may kakaiba rin daw na nararamdaman yung mga dating bumili. Pagkatapos kong maibalik yung salamin, nawala na yung mga bangungot. Tama nga si Mama. Buti na lang at walang masamang nangyari sa akin.